na strychu, kurwa, sachma. Czytaj. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hipką w dupie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Szachmat. Szachmat. Ucina kraty jak rak. Szachmat. Jestem wolny, a ptak. Wszak wygoda zależna od tego, co ma. Wiem, że nie stanę nigdy u stóp, co ty gram. Cały czas życie gram, ja nawijam. Moje słowa jedą świat jak telegram. Czy mam to skończyć? Czy do końca rozegram? Grę, czy przegram? Czemu wciąż na rachunki swoich błędów zerkam, nie pękam. Kolekcja otworu zwiasta, baza ostro. Studio prosto, studio schron. Zawsze będę tam, jak na okraść śron. Pozdrówki dla tych, którzy podali mi pomocną dłoń. Boże, mam rodzinę, chroń mnie, broń, chroń, chroń. Żebym nie zwariował, żeby los mojej postępował, nie kartował. Zobacz ZTP, wśród hip-hopu się wychował. Teksty i słowa zawsze kontrolował, to nie chaos. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hip w dobie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Szachmat. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hip w dobie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Nie obchodzi mnie. Chodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Że czarny hipką zdobię, tak. Lustereczko, powiedz szczerze, kto mi to zabierze, nieraz. Słyszę kawalerze, zostaw to, zacznij żyć. Obudź się, przestań śnić, hipką rzuć, z tego wyjdź. Sam się kurwa wstyd, to mu świat. To mozaika, jak szklana butelka i fajka. Przyciarka z buta Nike'a, kop. Wybrać tym właściwy drop, stop. Ona daje życie mi i do tego krwi. W samym sercu zwisa, to nie ma miejsca. No kompromisy, żaden skurwysyn. Nie zmieni tego, dlatego nigdy nie za wiele ostrożności. A co dalej? Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hipką w dupie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Szachmat. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hipką w dupie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Szachmat. Teraz nie się hipką, czy mi odpowiada, chyba nie wypada. Mówisz, dorastanie z muzyką, to nie wada. Otwór, dasz mu życie, to nie lada. Wyczyn, gdzie narodzi się pyta, dużo pyta z wiadomych przyczyn. Zacząłem z niczym. Skoczyłem na parę płytach, halamę, ażu, ekipa. Plus koncerty, to jest lipa, z pięknej twórczości okazy. Wybita z bazy do bazy, znane drogi warszawskiej oazy. Raz dobrze, raz ciężko, to obrazy mające znaczenie tych chwil. Nie zamienię za nic, jeszcze nie znam granic swoich możliwości. Życie korci, trzeba trafić w sedno, bo jest tylko jedno. Bo jest tylko jedno. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hipką w dupie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hipką w dupie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Szachmat. Polski kraj, tu życie istnieje. Odchodzą stare, nadchodzą nowe dzieje. Czas włożyć karty na brat, który wiatr nie rozwieje. To należy do spraw, wiadomo, niewykonany. Nie pojawi się to znak, tylko w świecie realny. Symbolizuje to wszystko, co nas dotyczy. Świadomych przyczyn, świadomych przyczyn. Zaledwo dyszą, słuchawki na uszach, ze mną co obleganą ciszą. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hipką w dupie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Szachmat. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Czarny hipką w dupie, tak. Ulicy, szachownicy, bak, tak. Czas włożyć karty na brat, na brat, brat. Szachmat. Nie obchodzi mnie, czy tolerujesz to, co robię, nie. Że czarny Satysfakcja problemu obojętności poruszy.